czym się koncentruję. Składam rymy i koncertuję. Zazwyczaj cały dzień jest ostra jazda, bo rapowa branża jest jak każda. Zmienny sinus, raz plus, raz minus, raz przód, raz z tyłu, raz luz, raz przymus. Chciałbym choć na kilka minut zrobić off, zrobić skok, chyba muszę zaraz zrobić to. Gdy życie kręci się w kółko jak winyl, ja wybieram ofertę last minute i opuszczam bloki, opuszczam kraj. Aniele już mam, więc nie muszę. Haj, haj, mam tą naj, ten słodki kajdan. I to jest dla mnie frajda. Ja i moja ferajna pod palmą. I niech nie szukają nas, bo nie znajdą. Ta noc jest naszą nocą, bo bo nie wszystko ma cenę, ale ja chcę ten hotel z basenem. Chcę kupić coś ładnego swojej pannie i bawić się do trzeciej w nocy co najmniej. Właśnie teraz własny taras, hałas, kap znów komuś nalały. Polej jeszcze trochę, okej. To nasz ulubiony Johnny Walker. W głowę walnął, ktoś coś palnął. Bardą jest parno pod palmą. Ja z moją panną i z tuzin moich ludzi. Dla wszystkich all inclusive. Na całe gardło pod palmą. Możesz leżeć albo tańczyć, albo robić co zechcesz. To nasz czas, wiesz z niego co najlepsze. Wiesz, bo nareszcie masz wolne. A logo liniowca jest paszportem. Zapraszam na okręt, statek wolny i nie wchodzi w grę. Spadek formy, sztormy mamy dziś tylko w głowie. Na resztę jestem odporny, bowiem ta noc jest nocą bezkarną. Warto wpaść na imprezę pod palmą. Pod palmą.